Vinteren er så kort, vi må bruge hver minut. Sneen smelter bort, og så er det hele slut. Nu er jorden hvid, og kanden den er klar. Så er der altså ingen tid til nogen digge dag. Bjælleklang, bjælleklang, over vej og sti. Kan man høre vintervejrets kendingsmelodi? Bjælleklang, bjælleklang, gennem mark og skov. Farer vi på kanetur, i hvor er det sjov. Kanefart i sne med en prægtig hest er blandt vinterens glæder den allerstørste fest. Bjælleklang, bjælleklang, over vej og sti. Kan man høre vintervejrets kendingsmelodi? Over stok og sten går det raske sted. Lottes lange ben kan ikke følge med. Sneen falder tæt, aften stunder til. Vi er blevet trætte, og nu skal vi hjemme gå. Bjælleklang, bjælleklang, over vej og sti. Kan man høre vintervejrets kendingsmelodi? Bjælleklang, bjælleklang, sød og let musik. Fyldes vore kanetur med yndig romantik. Kanefart i sne med en prægtig hest er blandt vintrens glæder den allerstørste fest. Bjælleklang, bjælleklang, over vej og sti. Kan man høre vintervejrets kendingsmelodi?